D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do 15 milionów domów trafią ulotki z informacją, co robić w przypadku zakażenia koronawirusem. Rząd zdecydował o rozszerzeniu akcji informacyjnej. Czwarty potwierdzony przypadek koronawirusa odnotowano na Białorusi. Ponownie sprawdzane będą też próbki jeszcze dwóch innych osób. Znamy już polskie produkty przyszłości. To inteligentny stetoskop i proteza ucha środkowego. Rząd rozszerzy akcję informacyjną w związku z pojawieniem się koronawirusa. Zapowiedział to szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do każdego gospodarstwa domowego, blisko 15 milionów gospodarstw domowych, otrzyma bezpłatne druki do skrzynek pocztowych, w których będą zawarte ulotki informujące o postępowaniu w przypadku zetknięcia z chorobą czy objawów, które mogą sugerować, że ktoś jest zarażony. Szef kancelarii dodał, że została przygotowana też szeroka akcja informacyjna w mediach społecznościowych. Jutro o 18 zbierze się z kolei rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Spotkania mają być codziennie, żeby na bieżąco reagować na sytuację. Według danych Ministerstwa Zdrowia w całym kraju w związku z podejrzeniem koronawirusa w szpitalach jest 68 osób. Ponad 300 jest objętych kwarantanną domową, a niemal 4,5 tysiąca jest kontrolowanych przez sanepid. Nadal nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania. Na Białorusi jest natomiast czwarty potwierdzony przypadek koronawirusa. U kolejnych dwóch pacjentów wstępnie postawiono diagnozę zakażenia koronawirusem, ale ich wyniki mają być jeszcze raz sprawdzone. Ostatni zakażony to mężczyzna mający kontakt z osobą, u której wcześniej stwierdzono koronawirusa. Przypadki zakażenia potwierdzono w Mińsku i Witebsku. Jeden z chorych to student z Iranu. Inna osoba to Białorusinka, która przybyła z Włoch. Osoby zakażone przebywają w szpitalach zakaźnych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że wszyscy są w stanie zadowalającym. Podjęto działania, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się choroby. Dotychczas na Białorusi przebadano ponad 5 tysięcy osób na obecność koronawirusa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Unia Europejska zapowiedziała pomoc dla Grecji, która zmaga się z falą uchodźców z Turcji. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen poinformowała, że Ateny otrzymają 700 milionów euro, 7 okrętów, 2 helikoptery, samolot i specjalne samochody termowizyjne. Dodatkowo Unijna Agencja Ochrony Granic wyśle 100 funkcjonariuszy. Dokładne ustalenia zna nasza korespondentka Beata Płomecka. Szefowa Komisji Europejskiej wraz z przewodniczącymi Rady Europejskiej i Europarlamentu pojechała na granicę grecko-turecką. Ursula von der Leyen powiedziała, że ochrona tej granicy to kwestia odpowiedzialności Unii. Greckie problemy są naszymi problemami. To nie jest tylko grecka granica, ale też i europejska. Ci, którzy zamierzali przetestować unijną jedność, rozczarują się. Szefowa Komisji Europejskiej nawiązała do działań Turcji, która otworzyła granicę. Turcja nie jest wrogiem, a ludzie nie są tylko środkiem do osiągania celu. To aluzja do Turcji, która wiele razy szantażowała Unię Europejską otwarciem granic, domagając się większego finansowego wsparcia. Teraz traktuje uciekinierów jako narzędzie nacisku na Europę w sprawie sytuacji w Syrii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Inteligentny stetoskop i proteza ucha środkowego, uznane za polskie produkty przyszłości 2020. W Warszawie po raz 22 przyznano nagrodę w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań oraz i Rozwoju. Główną nagrodę w kategorii produkt przyszłości przedsiębiorcy przyznano poznańskiej firmie Symfomi za projekt inteligentnego stetoskopu, który umożliwia pacjentowi wykonanie samodzielnego badania w domu. Małe urządzenie, które tak jak termometr każdy z nas ma mieć w domu i w odpowiednim momencie, jak jest taka potrzeba, przykładamy do klatki piersiowej, nagrywamy dźwięk, który potem przesyłamy do lekarza i dodatkowo nasze algorytmy od razu pokazują, czy wykryto jakieś nieprawidłowości i czy potrzebujemy pilnie skontaktować się z lekarzem, czy też nie.

do początku w porządku rzeczy. Do świata prawdy, wartości i równowagi. Duo Berkanon, rodzimi wykonawcy, jak piszą, garściami czerpią światowe inspiracje. O tym za chwilę. Wysłuchali Państwo zmontowanego fragmentu poetyckiego epilogu Komnaty Wieczności, którym właściwie kończy się debiutancka płyta duetu. Natomiast otwiera krążek mroczny, instrumentalny prolog. Kowaliszyn, śpiew gardłowy oraz instrumenty ludowe różnych kultur. I Dariusz Miziarski, instrumenty elektroniczne. Wygląda na to, że reprezentując odmienne tradycje, artyści konsekwentnie pozostają w kręgu folkowych klimatów. Thank you. fragment listu. Garściami czerpiemy inspiracje z Dalekiego Wschodu, Afryki, Skandynawii czy Europy. Nagrywamy w rodzimej Świdnicy w studiu Howling Wolf. Wydana w listopadzie płyta jest naszym pierwszym albumem. Utwór kolejny. wcześniej Bogowie Słońca, przed chwilą Zaratustra, duo Berkenan, debiut w studiu El Muzyki. Nieczytelna wokaliza, pasterska fujarka kierowały państwa w stronę Orientu. Wiktor Kowaliszyn, kolekcjoner egzotyki, i Dariusz Miziarski, elektronika. Berkenan jest wypadkową połączenia dwóch dusz, opartą na symbiozie elektroniki ambientowej oraz instrumentów etnicznych i folkowych. Twórczość muzyczna to historie opowiedziane dźwiękami ze szczyptą melancholii, dramatyzmu bądź nostalgii, gdzieniegdzie z liryczną, subtelną finezją, a gdzie indziej podniosłą, epicką opowieścią. Berkenan. ciąg dalszy deklaracji obu twórców. Nasza muzyka klimatyczna i ilustracyjna taka miała właśnie być, mocno oddziałująca na wyobraźnię słuchacza. Na tym nam najbardziej zależało. A Berkanan to brzoza, a może nowy początek. tytuł utworu Drzewnia. W studiu El Muzyki uczestniczyli Państwo w trójkowej premierze płyty Berkanan, duetu ze Świdnicy. Zapowiadane zagraniczne archiwalia to cuda natury z tak nazwanej serii płyt z relaksującą zawartością. Może chodzi raczej o muzykoterapię. Proszę zatem spróbować. fragment kilkunastominutowej syntezatorowej terapii noszącej nazwę Distant Calls, wezwanie z oddali. Cuda natury, wybrane przez nieznanego państwu jeszcze kompozytora, kojarzonego z nurtem New Age, są rytmami głębi, którą można tutaj różnie interpretować. Kolejny etap pogłębionego relaksu nosi bowiem tytuł Deep Loneliness, głębia pustki, a może raczej samotności. przy syntezatorach starszy pan, Jeskim Levantis, kompozytor i wykonawca występujący solo lub jak ostatnio z instrumentalistami z Indii. Muzyka relaksująca, medytacyjna, kwalifikowana do nurtu New Age. Pozostaje idea fix Levantisa. Inne jego płyty utrzymane w stylu dzisiejszej archiwalnej premiery z 1999 roku Rhythm of Deep to na przykład Café Oceania bądź Oceaniczna Podróż. Nagranie, którego nie przerwę zapowiedzią, do 23:00 zapewni Państwu dźwiękową, niezobowiązującą terapię w trakcie syntezatorowego preludiowania Levantisa. Tytuł Fluation, czyli pływanie. Dziękuję Państwu. Zapraszam za tydzień.